ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक परिषद पंचम ब्राह्मण के ग्यारहवें कंडिका पर विचार हो गया, जिसमें अजदयी पाठ और अजदयी जो ज्योति है अग्नि, वो दोनों की चर्चा हो गई। क्योंकि प्रत्येक तीन दिन है अध्यात्म अधिभूत अजय मान मन प्राण, ये तीन अन्न है, प्रत्येक तीन दिन है। अध्यात्म में तो पहले ही बता दिया, तृतीय कंडिका ने बताया और अधिभूत में बताया सप्तम मंत्र का चतुर्थ से सप्तम तक बता दिया है और दशम में उसी के विस्तार कर दिया और अब एकादश में कह रहे हैं यहां कैसे ही बात है पृथ्वी शरीर आदि कहा। आगे द्वादश करने का जो विचार होता है, मैं अब अजय मन की चर्चा करना है कौन है अजीर्ण उसके लिए। अहित मनसो जौ शरीर ज्योतिपमसौ आदिवेव मन पार्वती आवानसौ आदि सौनम समयिता अत प्राणोत स इंद्र स एषो असपत्मो द्वितीयो वै सपत्मो नाश्य सपत्मो भवति एवं वेद। अथैतस्य मनसो जहु शरीरम् ज्योतिरूपमसौ आदित्यः तत्रावदेव मनः कारणीतहु आवानस्यादित्यः सौमिदनम् समयिताम् अतः प्राणो अजायत स इन्द्रः स एषो असपत्मो द्वितीयो वै सपत्नो नाश्य सपत्नो भवति एवं वेद। अच्छा अनंतर अजय पाठ के कथन के अनंतर उसके दो है आधार और आधेय, दो है कार्य और करण, दो है कार्य में पृथ्वी है, करण में अग्नि है। इसी प्रकार अथवा माने अनंतर एतस्य मनसा, ये जो मन है कौन देव शरीर, मन कौन सा मन अजय मन है, देव शरीर हम द्विलोक इसका शरीर है, द्विलोक मन स्वर्ग ज्योति रूपम असो आदित्य, यहां पर प्रकाश रूप करण क्या है तो आदित्य है। अजय मन में जो करण बनता है आदित्य बनता है, ज्योति रूप असो आदित्य है। तत् यावदेव मन, जितना परिमाण वाला मन है, यहां पर जितने मन की देव शरीर, देव शरीर वाला है कहे तावती देव, उतना ही त्रिलोक है सर्वलोक तावान असो आदित्य, उतने परिमाण वाला आदित्य है समान है। तव मिथुनम समयिताम कहते वो अग्नि और आदित्य, तव ये दोनों माने दोनों का समागम हो गया, मिथुनम माने समागम होना होता है। सम ऐताम इन धातु का लग लगा प्रथम पुरुष देवत्व में ऐताम होता है, दोनों का संबंध हो गया बाघ का और अग्नि का। बाघ मां के माता के स्थान पर है, अग्नि आदित्य पिता के स्थान पर है, अग्नि और आदित्य का संबंध हो गया। अग्नि है माता के स्थान पर और पिता के स्थान पर आदित्य, तथा प्राणो अजायत, दोनों के संबंध से प्राण उत्पन्न हो गया। स इंद्र वो परमात्मा है, वो प्राण इंद्र मन परमात्मा। स एसो असपत्मा, जिसका प्रतिपक्ष शत्रु न हो उसको असपत्न कहा जाए, न विद्यते सपत्नो यस्य, सपत्न माने शत्रु प्रतिपक्ष, जिसका नहीं है उसको असपत्न कहा जाता है। तो प्राण जो है ना असपत्न है, सपत्न रहित है माने शत्रु रहित है, द्वितीय वही संपत्न जो दूसरा होता है तभी संपत्न होता है, संपत्न कभी अशत्रु कभी होता है, प्रतिपक्ष होता है द्वितीय होने पर। अब फल बताते हैं नाश्य सपत्न भवती, इस उपासक का भी फल यही होगा, इसका सपत्न नहीं रहेगा, शत्रु रहित हो जाता है। क्या एवं वेद प्राण असपत्न है ऐसा जो जानता हो, प्राण के रहस्य को जानता हो वह भी असपत्न होता है, शत्रु रहित हो जाता है, तो फल है। एक नंबर टिप्पणी है प्रतिपक्ष प्रतिकूल इतिहावत, सपत्न शब्द का अर्थ होता है प्रतिकूल मानी प्रतिपक्षी, उसको सपत्न कहा जाता है, विरोधी सपत्न होता है, किंतु इसका कोई सपत्न नहीं। ठीक है, देखिए भाष्य है अथ एतस्य प्रजापत्य अन्न उक्तस्य मोनसो, जो प्रजापति के अन्न रूप में कहा गया जो अन्न है, त्रिणी आत्मने गुरु पर कहा हुआ है बाण मन प्राण, उसमें से मन है, आध्यात्मिक मन की चर्चा होगी, आधिभौतिक मन की चर्चा होगी, अब आधिदैविक मन की चर्चा है। एतस्य प्रजापत्य अन्न उक्तस्यैव, तो प्रजापति के अन्न रूप से कहा गया जो मन है, उस मन का मन मनसो जो जौर मन द्यूलोक शरीरम, जौर का अर्थ द्यूलोक, दिव शब्द है उसमें जौर होता है, द्यूलोक शरीरम द्यूलोक मन स्वर्ग का शरीर है, द्यूलोक उसका शरीर है, उस मन का चार के टिप्पणी में कहा प्रजापतिर अन्नत्वेन प्रस्तुतस्य, ये जो मन जो है ना कैसा मन है, प्रजापति के अन्न रूप से प्रस्तुत है, क्यों त्रिणे आत्मने अवगुत करे अपने तीन है मान मन प्राण, प्रजापति के अन्न रूप से प्रस्तुत जो मन है उसका, प्रजापति के अन्न रूप से प्रस्तुत जो मन है उसका देव मान द्यूलोक शरीरम, देव शरीरम है, द्यूलोक शरीर है इसका, कार्यम शरीरम माने कार्यम आधार, वह आधार है इस मन का, आधार है द्यूलोक, कार्य माने होता है शरीर, शरीर माने कार्य, कार्य माने आधार, और ज्योति रूपम करणम आदेयो असो आदित्य, ज्योति स्वरूप जो आदित्य है करण है वो आदित्य है, मन के जो करण में अधिदैव मन के करण में आदित्य है, तत् यावत इत्यादि में तत् है, तत् यावत में तत् शब्द है, तत् मन तत्र तत् सब तत् का अर्थ तत्र है। दो किटी बड़े का मनसो आध्यात्म भेद है ना त्रैविद्य शक्ति, मन तीन प्रकार का है अध्यात्म अधिभूत अधिदैव, तीन प्रकार होने पर यावत परिमाणम एवं अध्यात्म अधिभूतम पा मन, जितने परिमाण वाला अध्यात्म और अधिभूत मन है तावती मैं तावत विस्तार आय तावत परिमाण मनसो ज्योति रूप से करण से आधार अत्यन व्यवस्थता जऊ, जितने परिमाण वाला यावत परिमाण एवं अध्यात्म अधिभूतम पापन, जितना परिमाण वाला अध्यात्म मन था अधिभूत मन था तावती, उतने उतना ये द्यूलोक है बोलना चाहते हैं, तावती दिव शब्द स्त्रीलिंग में है इसे तावती कहा, तावत मूल तावा मूल तावती, तावती मैंने तावत विस्तार है, उतने विस्तार वाले ये द्यूलोक, तावत परिमाण उतने परिमाण वाला द्यूलोक परिमाण वाली है जो लोग है, मनसो ज्योति रूप से करण से आधार करे, जो ज्योति रूप करण है आदित्य है उसके जो आधार रूप से व्यवस्थित है जो लोग व्यवस्थित ऐसा जो लोग है, तावान असो आदित्य, जितना जो लोग का विस्तार है उतने विस्तार आदित्य का है, जो करण आदित्य है वो भी उतने बड़ा है, तावान असो आदित्य ज्योति रूपम करणम, जो ज्योति स्वरूप है करण है आधार में नहीं आधे है करण है आधे, तो अग्नि आदित्यो माने बांग मन से, बांग और मन जो है ना अग्नि और आदित्य के स्थान पर है, बांग तो है क्योंकि अग्नि के स्थान पर, क्योंकि पहले अध्यात्म में पृथ्वी चर्चा हुई थी अधिभूत में, तो बाघ को कहा था पृथ्वी अधिभूत में ऐसा कहा था, और अग्नि को आधे बताया था, तव अग्नि आदित्यो माने बाण मन से, अग्नि और आदित्य करते बाणी और मन दो को, या आदित्य को मन शब्द से लिया जा रहा है, बाणी को ये अग्नि शब्द से बोला जा रहा है, तव ये दोनों आदिदैविक कौन सा है, तो आदिदैविक वाला है, माता पितरऊ ये माता पिता के स्थान पर जो प्राण उत्पन्न होने वाला है उसका, माता पिता के स्थान पर है। मिथुनम माने मैथुन्यम, परस्पर संबंध को मैथुन्य बोलते हैं, मिथुन बोलते हैं, मिथुन माने दो, उनका संबंध को मैथुन्य बोला जाता है धर्म। मिथुनम माने मैथुन्यम, इतर इतर संसर्गम, एक दूसरे का संबंध को मैथुन बोला जाता है, मैथुन्य कहा जाता है। संसर्गम समयताम माने समगच्छेताम, सम्यक अगच्छेताम बोला, सम्यक प्रकार से संबंध हो गया दोनों का, अग्नि और आदित्य का, अग्नि मात मात इसके स्थान पर है, वाणी के स्थान पर है, बात के स्थान पर और मन के स्थान पर आदित्य, दोनों का संबंध हो गया। मनसा आदित्य न प्रसूतम पित्रा, जो पिता है ना आदित्य है, यहां प्राण उत्पन्न होना है। मनसा प्रसूतम आदित्य न पित्रा प्रसूतम, आदित्य जो पिता है, पितृ शब्द का तृतीय पित्रा, मनसा आदित्य न पित्रा प्रसूतम, इसके द्वारा उत्पन्न है। और बाचा अग्निना मात्रा प्रकाशितम कहते हैं, बाघ माने वेदांत, बाघ में बाघ है माने वेद भी बाघ है, उसके द्वारा प्रकाशित होता है कर्म। कर्म करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, आदित्य के द्वारा पका हुआ अन्न की आवश्यकता है, अभी भविष्य बनाना है, आदित्य की आवश्यकता है, और बाघ की भी आवश्यकता है, मंत्रों को प्रकाश करने वाला जो होंगे ना बाघ, इसकी आवश्यकता है, मैंने कर्मों को प्रकाश करने वाला, कौन सा कर्म होना है, वाणी के द्वारा में शब्द राशि जो वेद है उसके द्वारा सिद्ध होगा, बात है। ठीक है, मनसा आदित्य ने प्रसूतम, आगे कर्म में ले जाकर अनुभव करना, वो कर्म ऐसा है, मन जो आदित्य है उसके द्वारा प्रसूत, वो पिता है, पिता के द्वारा प्रसूत है। और बाचा अग्निना मात्रा, मात्रा माने मातृ शब्द का मात्रा तृतीय, माता के द्वारा बांगुरु की जो माता है उसके द्वारा प्रकाशितम, ऐसा प्रकाशित कर्म करिष्यामि, ऐसा प्रजापति के मन में ऐसी भावना बनी है कि दो के द्वारा, अग्नि और आदित्य के द्वारा प्रकाशित जो कर्म है मैं करूंगा, जो माता और पिता के स्थान पर हैं ये दोनों कर्म नहीं करिष्यामि। इसी अंतरा रोदस्यो कहते हैं, जूलोक और पृथ्वी के बीच को अंतरा शब्द मध्य शब्द बोला, ये मध्य में कर्म करूंगा, ऐसा क्या है क्यों माने रोदसी शब्द बनाया हुआ है, ये रोदसी का रोदस्यु दो दो है, इसे रोदस्य ये भी रुलाने वाला है, वो भी रुलाने वाला है, या कर्तृत्व अनर्थक है, वहां भोक्तृत्व अनर्थक है, फल भोक्त समय रोता है व्यक्ति, तो क्षीण होता जा रहा है उसमें दुख है, कर्म करना दुख है, फल भोगना भी दुख है, जैसे जैसे कम होता गया वैसे दुख पैदा हो गया, पूरे समाप्त होने के बाद में क्या गति होगी, चिंता हो जाती है। रुद्ध धातु से असुन प्रत्यय किया है अधिकरणार्थम, असुन असुन के बाद में वो उगित से लगा करके गीत लगा दिया है, बनाया हुआ है रोदशी बनाया, और ये षष्ठी का दो वचन में रोदशी होगा, ये दोनों के बीच में ऐसा होता है, मध्य पृथ्वी और देव के बीच में, यही कहना है। कर्म करिष्यामि अंतरा माने मध्य, मध्य में रोदस्यो मध्य, ये दोनों रुलाने वाले हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कर्म करूंगा, ऐसा उस प्रजापति के मन में भावना हुई है कर्म करना। ततः उसके अनंतर तयोर एवं संगमनाथ, इस प्रकार बाघ और मन के संबंध होने से माने अग्नि और आदित्य के संबंध होना, बाघ के अग्नि के साथ और बाघ है, बाघ और अग्नि एक है, और क्योंकि अधिभूत प्रकरण में बाघ और अग्नि को एकता किया हुआ है, यहां अभी अयोध्या में मन और आदित्य को एक किया है, यही है। तथा मैंने उसके अनंतर तयो एवं संगमनात, उन दोनों के अग्नि और आदित्य संबंध से प्राणो वायु रह जाए, प्राण माने वायु उत्पन्न हो गया, प्राण वायु वायु रह जाए तो परिस्पंदाय कर्मणे कहते हैं, मैंने अंतरिक्ष गमन कर्म के लिए वायु पैदा हो गया, वायु के गमन स्थान अंतरिक्ष है, खुले में चलता है, अंतरिक्ष होता है वायु पैदा होता है, वायु पैदा हो गया किसके लिए, कर्म के लिए, कौन सा कर्म है, परिस्पंदन कर्म, चेष्टा रूपी कर्म है, उसके लिए पैदा हुआ अंतरिक्ष कर्म कर्म। एक और दो की टिप्पणी में कहा एवं अग्नि आदित्याभ्याम सर्वजन्म स्थिति सती, जन्म की स्थिति सती, अग्नि और आदित्य के द्वारा सबका जन्म हो गया, तो दोनों से ही होता है जन्म, तो एक कर्मादि कर्म संबंधी जगत का जन्म होता है अग्नि और आदित्य के द्वारा, क्यों, कर्म प्रकाशित होता है अग्नि के द्वारा, अपने बाघ के द्वारा, वेद के द्वारा, वेद बाघ है, और कर्म में जो उपयोग होता है सामग्री वो आदित्य के द्वारा पकता है, भविष्य बनता है, ये दो के द्वारा ही संपूर्ण जगत होता है। ये कहना था। अच्छा ये कहा एक नंबर के बंद में कहा अग्नि आदित्याभ्याम सर्वजन्म स्थिति क्षति था, अग्नि और आदित्य के द्वारा संपूर्ण जन्म सबका जन्म ठीक होने पर अत्र उच्चमान जन्मा प्राणो वायु प्रजापते प्राण रूप हो। यहां जो कहे जाने वाला वायु है अभी जिस वायु की उत्पत्ति बताया जा रहा है अत्र उच्चमान जन्मा प्राणो इस पर कह रहे हैं यहां पर जो वही कथन किया जा रहा है जिस प्राण वायु का वह प्राणो वायु वायु है प्रजापते प्राण रूप प्रजापति का प्राण स्वरूप वायु है ये समझ रहा यथा अध्यात्म प्राण जैसे अध्यात्म प्राण है उसी प्रकार तथा व्यष्टि आत्मा ये प्राण व्यष्टि रूप है जैसे अध्यात्म अधिभूत ऐसे अधिदायित्व में है ये व्यष्टि आत्मा न तो अन्नांतर्गत प्राण रूप अन्न में अंतर्गत प्राण नहीं है ये तीन अन्न में से अंतर्गत नहीं है व्यष्टि प्राण है तस्य समष्ट्यात्मा अन्न रूप प्राण तो समष्टि है प्रजापति रूपतया वो तो कारण रूप में चला जाएगा प्रजापति रूप हो जाएगा वो कारण ना अग्नि आदित्य कार्य तो असंभव अग्नि आदित्य कार्य उसका आना संभव नहीं है प्रजापति जो समष्टि वायु है उसको नहीं लेना न परिचिन्न वायु है ये कहा मन जैसे अध्यात्म में है अध्यात्म में है भूत में है अध्यात्म में ऐसी वायु है ये कहा आगे और यो जात जो उत्पन्न हो गया जो वायु उत्पन्न हो गया अग्नि और आदित्य के संबंध से वायु उत्पन्न हुआ स इंद्र मैंने परमेश्वर वो परमेश्वर है केवल इंद्र ही वह केवल इंद्र ही नहीं और भी है वो असपत्न भी है गाना जाते शत्रु रहित भी है एक इंद्र तो शत्रु वाला है स्वर्ग ऐसा नहीं दूसरे प्रकार का न केवलम इंद्र तीन नंबर की टिप्पणी इंद्रत्व सपत्नत्व न साधयती इंद्रत्व असपत्नत्व न साधयती या इंद्रत्व जो है ना शत्रु रहित रूप से सिद्ध करती है भाष्यकार सिद्ध करते हैं असपत्नत्व न सपत्न रहित रूप से सिद्ध करते हैं न का केवलम इंद्र इंद्र एव केवल इंद्र ही नहीं असपत्नो असपत्न भी है अनुपौरी समास है न विद्यते सपत्न असपत्न जैसे अपुत्र होता है उस प्रकार स्पत्न है अविद्यमान सपत्नो ऐसे जिसका माने सपत्न विद्यमान नहीं है उसको अस्पत्न जान जाता है कह पुनः सपत्नो नाम फिर सपत्न क्या है प्रश्न उठा इसको सपत्न कहते हैं तो कहते द्वितीय वही प्रतिपक्ष द्वितीय हो और शत्रु रूप से उपस्थित हो वो होता है सपत्न अपने से दूसरा हो और शत्रु रूप से उपस्थित हो वही सपत्न होता है प्रतिपक्षी बनकर के उपस्थित हो यह सपत्न का अर्थ होता है द्वितीय हो वही जो दूसरा हो प्रतिपक्ष अनुभवता सा द्वितीय सपत्न चले वो जो द्वितीय है शत्रु रूप से प्रतिपक्षी बनकर के आए और खड़ा है जो द्वितीय उसको सपत्न कहा जाता है तीन की टिप्पणी चार की टिप्पणी प्रतिपक्ष प्रतिकूलत्व न सन्निधान प्रतिकूल रूप से नजदीक हो गया संविधान हो गया प्रतिकूल रूप से उसको सपत्न कहा जाता है द्वितीय हो प्रतिकूल रूप से सामने हो उसको सपत्न कहा जाता है द्वितीयत्व भी सती बांध मन से यद्यपि बांध मानने में द्वितीय है दो है ये भी बांध और मन दो है ये होने पर भी न सपत्नत्व भजेते प्राण प्रति प्राण के प्रति सपत्न का सेवन नहीं करते सपत्न नहीं बनते शत्रु नहीं बनते बांग और मन प्राण की प्रति यदि प्राण से भिन्न है ये जिनसे पैदा होना है प्राण होने पर भी सपत्न तो सेवन नहीं करते सपत्न नहीं बनते प्राण गुणभाव उपगते उनके लिए अनुकूल बना हुआ प्राण के लिए ये दोनों मिलकर के प्राण पैदा होना है सपत्न है शत्रु नहीं है गुणभाव भाव उपगते ये दोनों गुणभाव को ही प्राप्त है मन वाणी पांच के चित्र अनुकूलत्व उपस्थित का ये दोनों उपस्थित है किस रूप में अनुकूल रूप से ते माने ये दोनों बांग और मन ये दोनों ते सात्यता तत्यता नहीं ते नपुंसक ये अध्यात्म में जैसे अध्यात्म में है वैसे यहां भी समझना। छह की टिप्पणी है अध्यात्म में यथा अध्यात्म देहे बाण मनसे प्राणाधीन, जैसे अध्यात्म शरीर वाणी और मन प्राण के अधीन है, यदि प्राण निकल जाएगा तो वाणी मन कुछ नहीं रह पाएंगे, प्राण के अधीन है, शत्रु नहीं बन सकते अध्यात्म में वाण और मन, प्राण के शत्रु बनेंगे तो इनको अस्तित्व समाप्त होगा, यही कह रहे टिप्पणी। यथा अध्यात्म देहे जैसे अध्यात्म शरीर है इसमें बांग मन से प्राणाधीन है, बांग और मन प्राण के अधीन हो जाते हैं अधीन एक तथा अधिदैव देहे भी उस पर अदैव देह भी वैसे समझ आए थे मान बांग मन से तब अधीन मैंने प्राणाधीन है प्राण के अधीन है न तो स्वतंत्र प्रतिकूल है, बांग मन स्वतंत्र नहीं है प्राण में तो ये दोनों नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं प्रतिकूल भी नहीं है प्राण के प्रतिकूल नहीं। प्रजाभूत प्राण से आदिदव प्राण प्राण पक्षपातित्व, जो प्रजाभूत प्राण है ना वो आदिदव प्राण के प्रति पक्षपाती होता है, वो जो उत्पन्न हुआ प्राण है वो आदिदव प्राण के प्रति पक्षपाती है वो, तब अनुकूल और बांग मन से उसी प्राण के अनुकूल बांग और मन है वो दोनों का, तब अनुकूलता है वह कोई आदिदव प्राण के अनुकूलता ही होना पड़ता है। तयो प्राणाधीन के तयो बांग मन सयो बाणी और मन दोनों को प्राण के अधीन होने में पर क्या यह श्रुति भी प्रमाण करते हैं यद अनेन अन्नम अति तेन यथास्तृत्यंती ऐसा है अनेन प्राणेन अन्न माने प्राण, ये प्राण के द्वारा अन्न खाया जाता है इसके द्वारा ये सब तृप्त होते हैं, सारे इंद्रिया तृप्त है बांग मन सब तृप्त होते हैं ऐसा बोलते हैं। यद अनेन माने अनेन या कि इदम शब्द का तृतीया नहीं समझना, अन माने अदंत शब्द है अन तृतीया अनेन प्राणेन, यद अनेन अन्नम अति जो प्राण के द्वारा अन्न खाया जाता है खाता है व्यक्ति तेन यथा तृप्तंती उसके द्वारा ये सब तृप्त होते हैं इंद्रिय वर्ग सबसे तृप्त होते हैं, तस्मात एते एते ने आख्याएं थे इसके लिए जितने भी हमारे इंद्रियां आ रही है ना ये सब प्राण रूप से कहे जाते हैं, जो प्राण के द्वारा जो खाया जाता है उसी के द्वारा ये तृप्त होते हैं इसलिए प्राण नाम से ही कहे जाते हैं, तस्मात एते मनादि जितने भी हैं सब एते ने आख्याएं थे प्राण आख्याएं थे प्राण शब्द के द्वारा ही कहा जाता है, इनको सबको प्राण बोल देते हैं प्राण के अधीन है प्राण के द्वारा खाया हुआ अन्न से इनकी तृप्ति होती है इसलिए उनको प्राण शब्द से बोल देते हैं सब, क्या बोलते हैं तो कहा प्राण इति किस शब्द से बोलेंगे प्राण ये भी प्राण है ऐसे बोले प्राण बहुवचन करने से प्राण इति ऐसे बोलते इत्यादि वाक्य हम प्रमाणित करो इस विषय में यही वाक्य प्रमाणित करना चाहिए। तदुक्तम बात ये बात कहा प्राणश्चैव यतो वृत्ति उक्ते बांग मन से अभी प्राणश्चातो द्वितीयत्व ततश्चंद्रत्वमेव च, ये बात ने कहा प्राणश्चैव यतो वृत्ति ये दोनों वृत्ति बांग और मन वृत्ति प्राण का ही है, ये सब वृत्ति वाले हैं वृत्तिमान से अभेद करके बोला जाता है कि हेते प्राणाय प्राणश्चैव यतो वृत्ति उक्ते बांग मनसे अभी कहा गया जो बांग मनस जिसकी चर्चा चल रही है भी प्राण की वृत्ति है, प्राण की वृत्ति में आते हैं सब इंद्रिया हो मन हो वाणी हो सब ये उसी का प्राणस्य अतो अद्वितीयत्व अतो प्राणस्य अद्वितीयत्व, इसलिए प्राण अद्वितीयत्व है सभी इंद्रिया उसी की वृत्ति है वृत्तिमान के साथ एकता ही है सबकी इसलिए प्राण में द्वितीयत्व नहीं है अद्वितीयत्व ततः इंद्रत्व में बता अद्वितीय हो गया तो परमेश्वर भी हो गया तथा अद्वितीयत्व होने के कारण से इंद्रत्व इंद्रत्व में बचा वो परमेश्वर भी है वो अद्वितीयत्व कारण है। आगे भाष्य में कहते हैं तत्र प्रासंगिक असपत्त विज्ञान फलम इदम जो प्रासंगिक था यहां तो आदिदैविक मन मन की चर्चा करनी थी उसके माने कौन आधार है कौन आधेय है इसी की चर्चा होनी थी ये प्रसंग प्रासंगिक आ गया सपत्न असपत्न बातें आ गई तो प्रासंगिकम प्रसंगात आगतम प्रासंगिकम जो प्रसंग से आ जाता है उसको प्रासंगिक कहते हैं तथा प्रासंगिक असपत्न विज्ञान फलम शत्रु रहित जो विज्ञान का फल है ये प्राण शत्रु रहित है ऐसा जो जानता हो ऐसे फल बताते हैं नाश्य विदुषा सपत्न सब प्रतिपक्ष भविता। इस सब जो विद्वान है प्राणवेत्ता है प्राण असपत्न होता है ऐसा जो जानता हो समझता हो उसको भी उसका भी प्रतिपक्षो न शत्रु का होता शत्रु का ही हो जाता है। यह एवं यथोक्तम प्राण असपत्न भेद जिस जिस प्रकार से प्राण को असपत्न सिद्ध किया है उस प्रकार से जो जानता है उसका भी वो भी शत्रु रहित होता है। यह अर्थ है वास्तव प्राण का वायु प्राण नहीं प्राण तो पैदा हो रहा है उसके बारे में आगे बोलेंगे क्या बोला रहा प्राण की तो चर्चा अगले निकाल होगी अभी तो मन की चर्चा है मन और वाणी से पैदा हो गया बोल रहे हैं अभी प्राण की चर्चा नहीं है अगले कंटिका में प्राण के बारे में बात करें। अच्छा कंडिका में एक करोड़पत्र है भारतीय है अभी ठीक है फिर देखें तौ मिथुनम समयताम ऐसा आया उन दोनों के संबंध हो गया अग्नि और आदित्य का संबंध हो गया बांग और मन ये दो के स्थान पर है वाणी के स्थान पर अग्नि है और मन के स्थान पर आदित्य है ये दोनों का संबंध हो गया ये कहा अत्र वार्त्य मनसश्चंद्रभावो हि सर्वत्र श्रूयते स्मृत तस्यादित्येन संबंध तस्मादत्राभिहीयते यहां पूर्व पक्ष बोल रहा है मन का अधिदेव जो होता है ना चंद्रमा कहा गया है यहां आदित्य कैसे बोल दिया आदित्य के साथ मन का क्या संबंध होगा मन के अधिदेव आदित्य बताया यहां कारण बताया तो अन्यत्र सर्वत्र मन के चंद्र अधिदेव देवता अधिशाति देवता चंद्रमा कहा गया है बुद्धि को ब्रह्मा बोलते हैं मन को चंद्रमा कहते हैं देवता तो फिर यहां आदित्य शब्द कैसे आया मन का अधिष्ठात देव से आदित्य को कैसे कहा यह प्रश्न है मनसस चंद्र भावो ही चंद्र भाव मन चंद्रत्व मन को जो चंद्र बोलना ही सर्वत्र सुरेते स्फुट मन चंद्रभाव होता है करके अन्यत्र सर्वत्र ही स्पष्ट सुनाई पड़ता है स्फुट मने स्पष्ट स्पष्ट सुनाई पड़ता है तस्यादित्य संबंध तस्य मनस उस मन का आदित्य का संबंध है आदित्य के साथ यहां संबंध अधिदेव में बता रहे हैं संबंध कस्मात अत्र विधीयते उनका यह क्यों कहा जाता है कैसे कहा गया है संबंध कैसे कहा जाता है ये प्रश्न है आगे उत्तर देंगे या आगे वार्तिकार उत्तर देते हैं आगे ये पूर्व पक्ष हो गया आगे उत्तर विवक्षितत्वादित्य मनोबुद्धिरत स्तुति आदित्य नव संधत्ते मनसंद्र मनसंद्र मसानुकु विवक्षितत्वात ऐक्य मन और बुद्धि को यहां ऐक्य विवक्षा है एक ही मान के चल रहे हैं श्रुति एक ही मानती है मन और बुद्धि को फिर भी बुद्धि के देवता भी आदित्य तो होता नहीं है बुद्धि के देवता ब्रह्मा होता है तो बुद्धि के देवता आदित्य गायत्री उपासक लोग मानते हैं गायत्री उपासना में आदित्य की उपासना करना है और बुद्धि के शुद्धि के लिए करना है उसको लेकर के यहां बोलना चाहते हैं देवी तत्वों आदि को देखते हैं तो बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा मन के चंद्रमा प्रश्न आया मन के अधिष्ठात्री देव चंद्रमा अन्यत्र स्पष्ट सुनाई पड़ता है यहां आदित्य कैसे कहा तो उत्तर देते हैं विवक्षितत्वात् ऐक्यस्य मन और बुद्धि को ऐक्य विवक्षा है यहां श्रुति में इसलिए मन के अधिष्ठात्री देव को आदित्य बोल पाएंगे श्रुति एक अनुराग विवक्षितत्वात् ऐक्यस्य मनोबुद्धोर मनोबुद्धोर ऐक्य विवक्षितत्व मन बुद्धि दोनों एक के विवक्षित अतः श्रुति इसलिए श्रुति है उसके मान आधारभूत अग्निकरण को आदित्य बता रही है आदित्य नैव संधत्ते आदित्य के साथ ही संबंध करती है श्रुति संपूर्वक भाग करो करते करोती अर्थाय का संधान करती एक करती है आदित्य के साथ एकत्र करती है श्रुति मनस चंद्र वसानु मन को आदित्य के साथ संबंध बनाती है श्रुति चंद्रमा के साथ नहीं चंद्रमसा तृतीयांक बपू चंद्रमसा चंद्रमा के साथ नहीं ये उत्तर दे रहे हैं आगे और भी है प्रसवादिकृत छात्र सावित्र प्रसवस्त सवित्रैवाभि संबंधो मनसस्ते रस्यते दूसरी बात तर्क देते हैं वार्तिकार यहां उत्पत्ति के प्रसंग चल रहा है प्रसव का प्रकरण चल रहा है इसलिए आदित्य के द्वारा प्रसव होता है, वही उत्पन्न होना आदित्य का सुम प्राण प्रसवे सवित्री शब्द सुम धातु से बनता है, चंद्रमा से उत्पन्न नहीं है, आदित्य से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के प्रसंग है ये बोल रहे हैं। दूसरी बात प्रसवादि कृतेश्च अत्र अत्रमण स्मृति में प्रसव का अधिकार है, विषय है यहाँ उत्पत्ति का विषय है, इसलिए मतलब सावित्र प्रसवस्त जैसे ये जो प्रसव है सविता संबंधी है, सावित्र होता है, सविता संबंधी को सावित्र कहा जाता है, कोई भी उत्पन्न होता है सूर्य के अधीन से उत्पन्न होता है, सूर्य का काम है उत्पन्न करना, सवित्रा एव अभिसंबंधो मनस्तेर सस्यते कहा, इसलिए सविता के साथ ही मन का संबंध प्रशंसा किया जाए, सस्यते माने स्तुत्यते स्तुति की जाती है, उसकी प्रशंसा है मन किया सविता के साथ संबंधित बात अनुग्रह व्यपेक्षायाम मनस चंद्रमा भवे अधिदैव तथा अधिचक्षुषो देवता पता, जब अनुग्राही देवता अनुग्राहक देवता के प्रसंग आता है ना जहां वहां पर मन का देवता चंद्रमा हो जाता है और चक्षु का देवता आदित्य होता है उस काल ये कहते हैं अनुग्रह विपक्षायाम, जब अनुग्रह की विवक्षा करते हैं उस काल में अनुग्रह विवेक्षा विपक्षायाम अनुग्रह अनुग्रहित जो अनुग्राहित अनुग्राहक देवता की विवक्षा करते हैं, जब किसका कौन उपकार करता है ये देखते हैं, जब मनस चंद्रमा भवे मन का देवता चंद्रमा हो जाता है वहां और भवे आदिदैव तथा आदिदैव देवता चंद्रमा होता है मन का, तथा उसी प्रकार आदित्य चक्षु को देवता होता है, आदित्य चक्षु का देवता माना हुआ है अनुग्राहक की अपेक्षा, यहां वो नहीं लिया है उत्पत्ति के प्रसंग है उसको लेकर के मन के यहां अधिष्ठापित यहां आदित्य बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं ठीक है, देखें इसके ज्योति रूपम असो आदित्य इत्यादि इति आदित्य मनसोर ऐक्यम उपवा ज्योति रूप आदित्य आदि पंजिका में है तो इसके द्वारा इत्यादि आदित्य मनसोर ऐक्यम उगता आदित्य और मन का एकता बताई कथन करके तौ तो मिथुनम समयताम, उसके बाद वाक्य आए वो दोनों का संबंध हो गया आदित्य और मन का संबंध हो गया, कहा अग्नि आदित्य और बांग मनोरूप और वो अग्नि और आदित्य बांग और मन रूप है, बाणी और मन रूप है वो बांग मनोरूप और मिथुनम वचनम मिथुन वचनम जो संबंध वचन है दोनों का श्रुत्यंतर विरुद्धम यदि संगत है पूर्वाधिकार ये जो कहा यहां श्रुति में अन्य श्रुति के साथ विरोध है, अन्य श्रुति तो बोलती है कि मन की देवता चंद्रमा बताती है, ये पूर्व पक्ष है संकत है यही शंका करता है पूर्वादि, यही है मनस चंद्रबाबो ही सर्वत्र कृते स्फुट तथादित्य संबंध कस्मात अत्र विधीये, कहा मन का संबंध सारे अन्य श्रुतियों में सर्वत्र चंद्रमा के साथ दिखाई सुनाई पड़ता है स्पष्ट रूप से, और यह आदित्य के साथ कैसे कहा इसलिए प्रश्न आया उत्तर देते हैं, आगे उत्तर देंगे सर्वत्र चंद्रमा मनसो जाता सर्वत्र चंद्रमा मनसो जाता है जाता है आदित्या जाता नहीं बोलते मनसो जाता मन से नहीं तत्र अधिदैवतम तत्र अधिदैवतम इत्यादो इत्यर्थ चंद्र तत्र अधिदैवतम ऐसा कोई आया वह अधिदैव प्रकरण में आता है चंद्रमा मनसो जाता उत्तम च और कहा भी सर्वत्र ही मन चंद्रो भवति सर्वत्र श्रुति में क्या आ जाता है मन चंद्रमा होता है करके आया है और यह आदित्य कैसे बोला ये प्रश्न है पूर्वाधिक ये तदेवी भाष्य विवक्षित ही उत्तम इसी भाष्य को लेकर के यहां ही शब्द का प्रयोग किया पूर्व पक्ष में ही है मनस चंद्रभाव ही ऐसा ही शब्द का प्रयोग है तो भाष्य में कह आया ऐसा सर्वत्र ही मनस चंद्रो भवति ऐसा भाष्य की पंक्ति है सर्वत्र जो मन है ना कहीं भी मन जो है चंद्र होता है आया और यहां कैसे आदित्य बोले ये प्रश्न है मनस चंद्रभाव से वाचनिकत्व बहुतों स्फुट इति विशेषण मन के जो चंद्रभाव है ना कई जगह है वाचनिक श्रुतियों में है इसके लिए स्फुट शब्द दिया है सारे श्रुतियों स्पष्ट है कि पूर्व पक्ष हो गया और श्रुति श्रुत्यंतर विरुद्धम वचनम यह अनुचितम यदि फलित पूर्वादि बोलता है अन्य श्रुतियों के द्वारा जो विरुद्ध वचन है यहां कहना ठीक नहीं यहां आदित्य के साथ संबंध करना मन का अन्यतर सारी श्रुतियों में चंद्रमा के साथ संबंध है तो अन्य श्रुतियों के साथ विरुद्ध वचन यहां कहना ठीक नहीं ये पूर्व पक्ष हो गया तस्य आदित्य संबंध तस्मात अत्र विधीयते यहां कैसे बोला जाता है आगे उत्तर वाक्य हम देते हैं मनोबुद्धिर अभेदेना आत्मभूतत्वात् यही है मन और बुद्धि दोनों अभेद रूप से आत्मस्वरूप है एक ही है भारतीय प्रबंध भाष्य पर पूर्व कहीं भारतीय प्रबंध का भाष्य में ऐसा कहा था मन बुद्धि को एकता बताई थी उसी के द्वारा खंडन करते हैं गांधी विवक्षित तत्वात् करके बोलते हैं विवक्षित तत्वात् ऐक्य से मनोबुद्धि और अतस्तृति मन बुद्धि को ऐक्य विवक्षित होने से यहां श्रुति आदित्य संदत्य मनस चंद्र प्रसाद को मन को आदित्य का साथ संबंध करती है चंद्रमा के साथ नहीं ठीक है अश्विन प्रकरण ये जो प्रकरण अभी है ना अजय प्रकरण चल रहा है अभी यहां आदित्य और मन का संबंध दिखाया जा रहा है अश्विन प्रकरण मनोबुद्धि और ऐक्यम विवक्षितम यहां मन बुद्धि दो नहीं माना गया एक ही माना जाता है तत्वोदादि में मन बुद्धि को अलग अलग करके भेद है अंतकरण का चार भेद के लेकर के बोला जाता है मन अलग है बुद्धि है जैसे एक ही अध्यात्म वायु पांच रूप से कहा जाता है प्राण अपान ध्यान समान उदाहरण उस प्रकार एक ही अंतकरण है उसको चार भाग में चार कार्य भिन्न भिन्न कार्य करता है तो भिन्न भिन्न माना जाता है एक ही है ऐसा ही अश्विन प्रकरण मनोबुद्धि और ऐक्य विवक्षितम इस प्रकरण में मन बुद्धि एकता ऐक्य विवक्षित है तयोश्च वो जो मन और बुद्धि है प्रधानम बुद्धि उन दोनों में प्रधान बुद्धि है मन और बुद्धि में प्रधान कौन है बुद्धि को निश्चयात्मक क्या है यह संशयात्मक है तयो मन मनोबुद्धि मन और बुद्धि में प्रधानम बुद्धि बुद्धि प्रधान है निश्चयात्मत्वादि आता है निश्चयात्मक है वो इसलिए प्रधान है अतो बुद्धि देवता देवताया एव आदित्य ने बुद्धि की देवता आदित्य है ऐसा बोल रहे हैं बुद्धि के देवता आदित्य है जैसे मन संदत्य मन के साथ संबंध होता है श्रुति यही बोलती है मन को जोड़ती है श्रुति न तो चंद्रमा साथ चंद्रमा के साथ नहीं जोड़ती है मन बुद्धि को एक किया और बुद्धि के देवता आदित्य है बोलता है यद्यपि तत्वोदय आदि में बुद्धि के देवता ब्रह्म बोला हुआ है ऐसा आदित्य दिखाते हैं तत् अभेदम अभिदत्य मन और बुद्धि को अभेद करती है सविता बुद्धि देवता इति गायत्री विधान मर्यादा इति भावगत है सविता देवता वाली बुद्धि होती है गायत्री देवताओं की मर्यादा है गायत्री वाले जो गायत्री को उपासक होते सूर्य उपासक होते हैं वो उनकी मर्यादा है यद्यपि अन्यत्र श्रुतियों में नहीं ऐसी वाक्य जो गायत्री वाले के देवता गायत्री क्या है बुद्धि के तो सिद्धि के लिए करना है तो आदित्य देवता इसको लेकर आदित्य के साथ संबंध करते स्थिति आदित्य नैव अत्र मन संबंधे हेतुंद्रमा मन का संबंध इस कंडिका में आदित्य के साथ ही है अन्य हेतु भी है इसके क्या हेतु है इसका प्रसव प्रसव का अधिकार है यहां उत्पत्ति का अधिकार है प्रसव में उत्पत्ति का अधिकार है इसलिए भी यहां आदित्य लेना पड़ेगा सारे जगत आदित्य से उत्पन्न होते हैं ये कहना है ये बात एक बार कहा था इसमें प्रसवादिकृते अत्र सावित्र प्रसवस्तः ये जितने भी प्रसव है सावित्र है सविता संबंधी है प्रसव सवित्र अभिसंबंधो मनस्तेर मनसस्तेर सस्तिका सविता के द्वारा संबंध किया और मन की प्रशंसा कर दी ठीक है तथा मैंने प्राणो अजायता प्राणस मनसो जन्म उचते है तथा तथा प्राणो अजायता ऐसे कोई श्रुति है वो आदित्य प्राण पैदा हो गया ऐसा ये दोनों के संबंध से प्राण उत्पन्न हो गए कहा आदित्य और मन के संबंध से अग्नि और आदित्य के संबंध से प्राण उत्पन्न हो गए कहा इसलिए तथा प्राणो अजायत श्रुति एक कलिका में है उसका अर्थ करते हैं प्राण से मनुष्य जन्म हो सके प्राण जो है मन से जन्म कहा जाता है तच्च सर्वम सवित्री हेतु का वो जो प्राण का जन्म सुनाई पड़ता है सविता ही हेतु है सवित्री हेतु का जन्म जिसका भी जन्म है तो सविता हेतु वाला है सवित्री पद से सर्व प्राण प्रसव हेतु प्रवृत्ति सवित्री जो पद है ना सविता पद प्रथमा में सविता बनेगा सवित्री शब्द प्रातिपदिक है सवित्री जो सविता है वह आदित्य है पद से सर्व प्राण प्रसव हेतु प्रवृत्ति है सुम प्राणी प्रसवे ये धातु है सुम धातु है उसे से सुयते बनता है दिवाली का है किस अर्थ में है प्राणी के प्रसव के लिए प्राणी की उत्पत्ति के लिए जो भी उत्पन्न होते हैं आदित्य से धातु से अर्थ आता है एक तत्व सर्वम सवित्री हेतुकम जो प्रसव होता है ना प्रसव स सविता हेतुवाद है। सवित्री पद से सर्व प्राणी प्रसव हेतु प्रवृत्ति है। सवित्री पद जो होता है सविता पद, वह सभी प्राणी के प्रसव के हेतु में प्रवृत्ति है। अतः तेरव मनसस्तादात्म्य संगति, इसलिए यहां चंद्रमा के साथ तादात्म्य करके मन के संबंधी आदित्य के साथ ही करते हैं। तेरव आदित्य के साथ सविता के साथ ही संबंध है। तरी चंद्रमसा मनस चक्षुषा आदित्य न संबंध यदि वाक्यानम का गति, जो वाक्य ऐसा बोलते हैं चंद्रमा का मन के साथ संबंध दिखाता है, मन का संबंध चंद्रमा से दिखाने वाले वाक्य हैं और चक्षु के संबंध आदित्य के साथ दिखाने वाले, उनकी क्या गति होगी फिर? ऐसा अर्थ करेंगे आप मन के अधिष्ठात्री आदित्य बाने के आदित्य के साथ संबंध करेंगे, फिर मन के चंद्रमा के साथ संबंध बताने वाली श्रुति और चक्षु का आदित्य के साथ संबंध बताने वाली श्रुति का क्या गति होगी, कैसे अर्थ करेंगे उसको, प्रश्न आया। तरी चंद्रमसा मनस मन का मनसा सही मन का चंद्रमा के साथ और चक्षुष आदित्य और चक्षु का आदित्य के साथ संबंधवादी वाक्य आना, जो संबंध कहने वाले जो वाक्य हैं अन्यत्र वाक्य हैं सब, का गति क्या गति होगी उसकी, कैसे संगति लगाएंगे उनकी, ये शंका आ गई तो उत्तर दिया अनुग्रह का। अनुग्रह प्रतीक्षायाम, जब अनुग्रह करना उपकार करना उस अपेक्षा को लेकर के अनुग्रह प्रतीक्षायाम मनसस् चंद्रमा भवेत, मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा उसका अल्प होता है या प्रसव का प्रगल है या इसे आदित्य बोला गया, तो अनुग्रह की अपेक्षा करेंगे विशेष अपेक्षा उस काल में चंद्रमा है, अधिदैव अधिदैव देवता चंद्रमा है मन का उस काल में, तथा आदित्य चक्षु से उसी प्रकार अनुग्रह की विपक्षा करते हैं चक्षु का देवता आदित्य होता है। ठीक है, यथाहु इस प्रकार कहें यत्र ही मनस बुद्धिश्च भेदेन विवक्षते, जहां मन और बुद्धि दोनों का भेद रूप से कहा जाता है भिन्न, यद्यपि एक ही अंतकरण है चार कार्य करता है भिन्न भिन्न रूप से, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है, तो भेद रूप से जहां विवक्षित होगी यहां भिन्न भिन्न कहना विवक्षित हो विवक्षा होगी, यत्र ही जिस स्थान पर मनस मनस बुद्धिश्च और मन और बुद्धि दोनों को मनस्य बुद्धिश्च भेदेन विवक्षते, जहां भेद रूप से विवक्षित होगा जहां वहां पर, तत्र काम संकल्पादि विषय से मनसस् चंद्रमा, उस काल में काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति आदि जो स्वरूप वाला मन है उसके देवता चंद्रमा हो जाता है, उस जहां ऐसे प्रसंग आएगा बुद्धि से अलग करके मन के प्रसंग आएगा चंद्रमा देवता। अतः पुनर्यदा क्रिया प्रसवादिशु व्यापार, जहां पर प्रसवादि क्रिया में व्यापार आ रहा हो, अभी हम प्रसवादि की प्रकरण है प्रसव का है प्रकरण ऐसा जब आता हो व्यापार, तथा प्रसव कर्म व्याप्त मन प्रसव कर्म को व्याप्त करता हो कौन सवित्र दैवतम भगवती, सविता देवता वाले होता है उसका मन, ऐसा करके हम मन और आदित्य का संबंध दिखाया है। ठीक है, देखें आदिदेव कपाल विभूति व्याख्यान आनंतरियम अथ शब्दार्थ, जो भाष्य में कंडिका में जो अथ शब्द है उसका अर्थ क्या है, आदि आदिदैविक वाक्य विभूति विस्तार माने ऐश्वर्य के व्याख्या के अनंतर आनंतरी अर्थ में अथ शब्द है। मनसो द्वैरूपम उक्त्वा व्याप्तिम अधिधत्ते बोलते, मन दो प्रकार का है अधिकार आधेय, दो प्रकार है आधार और आधेय भाव है, जो भाव में बना है उसका आधार है द्यूलोक और आधेय है आदित्य। मनसो द्वैरूपम दो रूप आधार और आधेय दो रूप है, उक्त्वा व्याप्तिम अभिव्यक्ति उनका संबंध दिखाते हैं कहां तक है गति, ये कहते हैं तत् तत्र का, और कंडिका में तत्पद है उसका अर्थ तत्र तत्र वास्तव का यावत परिमाण एवं अध्यात्म अद्भुतम मन, जितना परिमाण वाला अध्यात्म और अद्भुत मन था उतने परिमाण वाला ही मन है, ये मन उतना ही है, तावती कह दिया तावत विस्तारा तावत परिमाण मनसो उतने परिमाण वाला, तावती विस्तारा यहां तक हो गया, आगे तावत परिमाण मनसो ज्योति रूप से कर आधारत्व व्यवस्था का, ये जो उतना ही है परिमाण इसका, जो ज्योति रूप जो करण है आदित्य रूप करण है उसका आधार रूप से व्यवस्था जो द्यूलोक उतने परिमाण वाला, जितने परिमाण वाला मन है उतने परिमाण वाला द्यूलोक है इसका आधार, और तावान असो आदित्य आदित्य भी उतने परिमाण वाला है, ज्योति रूपम करण आधेय आधे है कहा। ठीक है, मना एव अस्य आत्मा ऐसा आया है, एक चार सत्र चतुर्थ ब्राह्मण के सत्र में करने का मतलब, माने जिसके बाह्य साधन नहीं है वो भी पांच तो उपासना कर सकता है, पांच मिला के कुछ क्या कल्पना करता है, मन को अपना शरीर समझता है, मनोवास्य आत्मा ऐसे पढ़ चुका, मनोवास्य आत्मा भाग जाया, यहां माता बोल रहे हैं ना इसलिए भाग जाया बोला हुआ है, अग्नि भाग का अग्नि देवता है तो वो अग्नि को यहां माता बोला जा रहा है, क्यों वहां भाग जाया बोला हुआ था उसको लेकर भाग जाया ऐसा बोला था, जिसके बाह्य पत्नी नहीं है अपने वाणी को ही पत्नी समझता है, वो समझ के उपासना करेगा चिंतन करेगा भाग जाया प्राण प्रजा ऐसा श्रुति में कहा, मनैवास्य आत्मा भाग जाया प्राण प्रजा, ये एक चार सत्र में कंडिका में है ऐसा आया था, वहां कितना तात्पर्य भाग जाया या दिखाना है, माने यहां पर अधिदेव जो बाग है वो मन है वह ईश्वर माता के स्थान पर है दिखाने के लिए। तीन नंबर की टिप्पणी थी चतुर्थ ब्राह्मण इदम, ये वाक्य कहां आया, चतुर्थ ब्राह्मण आया सत्र में कंडिका चतुर्थ ब्राह्मण लिखा बाग जाया प्राण प्रजा के अध्यात्म ऐसा कहा था, यह अध्यात्म है कहा आगे मनय दूसरी श्रुति बोलते मनैव पिता बान माता प्राण प्रजा, ये अधिभूत प्रकरण इसी में आया था, ये माने सप्तम कंडिका में इसी में इसी पंचम ब्राह्मण की जो सप्तम कंडिका है उसमें आया था, मनैव पिता मन पिता है बान माता प्राणी माता प्राण प्रजा इति अधिभूतम, इति अधिभूतम बांग मनस है वहां अधिभूत प्रकरण में इसी में बांग और मन को दोनों को वाणी और मन को प्राण से प्रजात्व उत्तम, ये दोनों के ये दोनों है ना, ये क्यों मरे में पिता बोला और बांग माता बोला उसके बाद प्राण को प्रजा बोला, इन दोनों से उत्पन्न है ये बोल दिया, प्राण से प्रजात्व उत्तम प्रजा कहा तथा अधिदैव्य भी तस्य तत् प्रजात्व, अधिदैव्य भी होगा बांग और अग्नि और ये बांग का अर्थ अग्नि है और आदित्य है मन का अर्थ आदित्य, ये दोनों से होगा अजय जैसे अधिभूत में था वैसे अजय में होगा, ये कहा अजिदी तस्य तत् प्रजात्व वाच्यम, तस्य माने प्राण से तत् प्रजात्व वाच्यम, प्राण जो है ये दोनों के प्रजा मानना होगा अग्नि और आदित्य अभिवृत्य ता तौ अग्नि आदित्य, कहा वो जो अग्नि और आदित्य है ना ये दोनों बांग मन से अग्नि आदित्य और बांग और मन ये दोनों आदिदैवी के आदिदैवी प्रसंग में क्या है माता पिता रहू माता और पिता हो रहे हैं, ठीक है तो माने चतुर्थ ब्राह्मण को देखते हुए और पंचम ब्राह्मण को देखते हुए ऐसा आया था ठीक है माता पिता रहू ये बताया था दोनों ऐसे हैं माता भी मिथुरम माने मैथुन्यम इधर इधर संसर्ग समयता समय चलेगा परस्पर उनका संबंध हो गया था अग्नि और आदित्य जो माता पिता के स्थान पर संबंध हो गया अग्नि ठीक है कथम आदित्य से मनसा प्राण प्रति पितृत्व बाचो वा अग्निर मातृत्व ये प्रश्न उठा कैसे हो सकता है कि मन के प्रति जो आदित्य में पितृत्व आना है प्राण के प्रति मन रूपी जो आदित्य है उसको पितृत्व आ और बाघ रूपी जो अग्नि है अग्नि रूपी जो बाघ है उसमें मातृत्व आना कैसे हो सके शंका आ गई उसके उत्तर में कहते हैं मनसा कहा मनसा आदित्य प्रसूतम पित्रा मन रूपी जो आदित्य है ना वो पिता है उसके द्वारा पित्रा तृतीय बाचा अग्निना मात्रा प्रकाशितम कर्म करिष्यामि अंतरारोदस्यो प्रजापति के मन में ऐसी भावना है कि जो मन रूपी जो आदित्य के द्वारा प्रसूत है कर्म वो कर्म और वाचा अविना मात्रा प्रकाशी मान वेद है यहां वेद को लेना है शब्द है तो उसके द्वारा प्रकाशित होता है कर्म एक के द्वारा उत्पन्न होता है और एक के द्वारा प्रकाशित होता है ऐसा जो कर्म है वो कर्म में पृथ्वी और देव के बीच में करूं ऐसे संबंध ये अभिप्राय है की बात एक काम है ठीक है कर्म शब्द है ना कार्य उच्चते हैं भाष्य में जो कर्म शब्द दिया ना जगत रूप कार्य को लेना उसे जगत रूप कार्य को बनाऊं ऐसा है अग्नि और आदित्य के संबंध से जगत रूप कार्य बनाऊं सावित्रम पाकम आग्नेयम सब प्रकाशम, ये दो की आवश्यकता होती है किसी के जन्म के लिए। सविता संबंधी पाठ, अन्न पकाने वाला सविता है, जो खेत में अन्न पकते हैं ना सूर्य के द्वारा पकते हैं, सावितम सविता संबंधी पाक है। और आग्नेयम च प्रकाशम, और अग्नि संबंधी प्रकाश है, वाक संबंधी प्रकाश है, तत्त कर्म का प्रकाश करने वाला वाक, शब्द से प्रकाशित होंगे तत्त कर्म, यही है दोनों। सावित्रम माने सविता संबंधी को सावित्र कहा गया, अण प्रत्यय लगाया, सविता संबंधी जो पाक है, अन्न पकता है सविता से, बाहर बाहर खेत में अन्न पकता है, उसी का हवि बनाना होता है, कर्म करने के लिए हवि आदि जो बनाएंगे, सविता संबंधी पाक की आवश्यकता है। और आग्नेयम तो प्रकाशम, अग्नि संबंधी प्रकाश में वाक संबंधी प्रकाश, वेद मंत्र बताएंगे ये कर्म ऐसा करना ये कर्म, ये दो इसके बिना प्रकाशम हृदय, दोनों के बिना आदित्य और अग्नि के बिना कार्य कार्य असिद्धि दर्शन, आज कोई भी कार्य नहीं होता, कार्य करने के दोनों की आवश्यकता है, कार्य असिद्धि दर्शन तयो सिद्धम जनगत्तम, इसलिए तयो बामन सो मान अग्नि आदित्यो जनगत्तम सिद्धम, जनकत्व सिद्ध हो गया, जनक है सिद्ध हो गया। चार की टिप्पणी चार में कहते हैं कार्य सिद्ध दर्शन प्रकाश व्याप्ति अतिरिक्त न किंचित वस्तु जायते, प्रकाश के व्याप्ति सूर्य के जो प्रकाश है उसके व्याप्ति के बिना कोई हो नहीं सकता है, जायते जन्म अभिव्यक्ति रूपत्व, जन्म का अभिव्यक्ति स्वरूप वही है, सद प्रकाश हो अग्निदेव, और प्रकाश अग्नि है। अच्छा पहले अग्नि को लेना, प्रकाश व्याप्ति अतिरिक्त है, कोई भी शब्द के द्वारा प्रकाशित हुए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, प्रकाश व्याप्ति अतिरिक्त न किंचित वस्तु जायते, कोई वस्तु हो नहीं सकता। जन्मनो अभिव्यक्ति रूपत्व, जन्म अभिव्यक्ति होना है, प्रकाश चाहिए उसको, सच प्रकाश हो अग्निदेव, वो प्रकाश अग्नि माने बाक है, शब्द है, सबके द्वारा प्रकाशित होता है। न तो जायमान विशेष अभिव्यक्ति, जायमान वस्तु है, उत्पन्न हो गया जो वस्तु कोई भी होगा, विशेष जो अभिव्यक्ति होगी पाका पाकावृत पाक के बिना, सूर्य के पाक के बिना विशेष अभिव्यक्ति नहीं होगी, वस्तु अनुभव पहचानना नहीं होता। पाकस्य कालात्मक आदित्य कृत, जो पाक होता है जो काल स्वरूप आदित्य तत्कृत है, पाक खेती आदि अन्न पकाने का काम वही करता है। तस्मात अग्नि आदित्य निमित्ता सर्वोत्पत्ति इति भाव, अग्नि और आदित्य निमित्त सबकी उत्पत्ति ये दोनों के निमित्त से, अग्नि माने बाक है यहां वेद रूप शब्द रूप बाक है, और आदित्य उत्पन्न करने वाला है, ये दोनों से सबकी उत्पत्ति होती है, सीधा यही है। तदुत्तम भारतीय इसको बात ने कहा अग्निरेव यतः सर्व प्रकाशो जगतिष्यते रूपाम्र विवाकस्य दृष्टिपाक निबंधन, एक अग्निरेव यतः अग्निरेव सर्व प्रकाश जगतिष्यते, जगत में अग्नि को ही सबका प्रकाशक माना जाए, अग्नि माने बाघ है, वाणी के द्वारा ही सब प्रकाश, एक घट है, पट है, मठ है, सब वाणी से प्रकाशित होते हैं, सब वस्तु को प्रकाश कर रहे, माने एक तो ज्ञान भी प्रकाश है और एक बाह्य प्रकाश है, ज्ञान रूपी जानना जो प्रकाश है, ये पुस्तक प्रकाशित हो गया, हम इदम जाना नहीं, मैं जानता हूं प्रकाशित हो गया मेरे द्वारा, इसके लिए वाणी काम करती है, कहा एक अरे बार पी गए अग्निदेव इतना सर्व प्रकाशो जगतिष्यते, संपूर्ण जो जगत है ना उसके जो प्रकाश जगत के उसमें अग्नि को ही प्रकाश माना जाता है, अग्नि मैंने बात कर रूपाणाम प्रतिभाग अयम घट अयम पट ये जो प्रकाश ये विभाग कर रहा है रूपों का, नाम का प्रकाश भी करेगा और रूप का प्रकाश भी करेगा, आदित्य करेगा रूपाणाम प्रभाग से रूप को रूप तत्त रूप घट पट मठ जो बोला विभाग दिया जाता है किसके माध्यम से आदित्य के माध्यम से रूपाणाम प्रभाग से त्वष्टिपा का निबंधन त्वष्टा माने आदित्य है उसके पाठ के संबंध से होता है ऐसा कहा। अगर कर्म शब्दे न कार्य उच्चते कार्य क्या है जगत रूपम बोल दिया जगत रूप कार्य है ये दोनों के संबंध से मैं क्या करूं ये दोनों के द्वारा जगत रूप कार्य पैदा करूं यही प्रजापति के मन में कहते हैं कर्म शब्द न कार्य मुच्यते तत्करिष्यामि उस जगत को मैं बनाऊं ये करूं ये प्रजापति के मन में भावना है इति प्रत्येकम अभिसंधि पूर्वकम प्रत्येक में अभिसंधि अभिसंधान करते हुए अनुसंधान पूर्वक आदित्य अग्नियोर द्यावा पृथ्वी अंतराली संगति आशित सब कर्मों के लिए दोनों की संगति है अंतरिक्ष स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में संगति है। कर्म करिष्यामि इति अंतरा रोदस्य हो कहा। ये सबको रुलाने वाले होने से दोनों को रोदस्य बोलते हैं, पृथ्वी को भी दूलो को रुलाने वाले रुधिर अशुद्ध विमोचने ऐसा धातु है अदादि में है, रुधिर धातु है रुद बनता है रोदिति बनता है रोदिति बनता है सबको रुलाने वाले यही है। या कर्तृत्व आना तक है वहां भोक्तृत्व आना तक है इसलिए रोदस्य कहा, उसी का है रोदस्यो षष्ठी देव। टीका में कहते हैं संगति कार्यम अभिप्रायानुसार ही दर्शे थे, संगति जो दोनों के संबंध है ना उसका कार्य जो होना है प्राणी की उत्पत्ति होना है अभिप्राय के अनुसार दिखाते हैं। तथा कहा तथा तयोर एवं संगमनात् अग्नि और आदित्य के इस प्रकार तयो बने अग्नि आदित्य हो अग्नि आदित्य के बाण और मन अग्नि आदित्य बने यही है ये दोनों के संबंध से प्राणो वायु हो जाएगा। प्राण माने वायु है वो प्राण का अर्थ वायु आ जाए तो उत्पन्न हो गया किसके लिए कहते परिस्पंदाय कर्म है उसका परिपन्न कर्म चलना कर्म है वायु का। दो नंबर टिप्पणी में बताया है अंतरिक्ष गमन आया वायु का कर्म क्या है अंतरिक्ष में गमन करता है खुले में चलना है अंतरिक्ष में गमन करना वही कर्म है। ठीक है कहते हैं वायोर इंद्रत्व असपत्नत्व गुण विशिष्ट से उपासना विधा अभिप्रत्या वायु में इंद्रत्व और असपत्नत्व गुण विशिष्ट उपासना यहां विधान करना इष्ट है उसका शत्रु नहीं है वो परमेश्वर है ये दो बात है वायु इंद्रत्व असपत्नत्व गुण विशिष्ट से उपासना अभिप्रत्या वायु में इंद्रत्व और असपत्नत्व ये दोनों गुण विशिष्ट यहां उपासना मान्य है इसलिए बताना चाहते हैं यो जाता है इत्यादि बोलते हैं। सात नंबर की टिप्पणी भी देखना चाहिए सात का प्रजाभूत बांग और मन के प्रजाभूत अग्नि और आदित्य की प्रजा है जो भाई तो वो दो धर्म है उसमें क्या है एक तो अस्पत्न है और इंद्रत्व है परमेश्वर है बताने का उपासना करने के लिए यो जाता है ये कहा यो जाता स इंद्र परमेश्वर जो उत्पन्न हुआ है अग्नि और आदित्य के द्वारा वो कौन है इंद्र है इंद्र माने परमेश्वर है न केवलम इंद्र केवल इंद्र ही नहीं असपत्नो शत्रुरहित भी है वो अविद्यमान अविद्यमान सपत्न ऐसा बहुबरी की व्याख्या करती जिसके विद्यमान नहीं है शत्रु वह असपत्न हो गया ऐसा का पुनः सपत्न राम प्रसाद फिर सपत्न किसको कहते हैं असपत्न में आप नए समास करते हैं बहुबरी में पहले सपत्न बताना पड़ेगा सपत्न क्या होता है प्रश्न आया का पुनः सपत्नो राम का द्वितीय वही सपत्न ऐसा आया है तो दूसरा होता है ना प्रतिकूल होता है वही सपत्न होता है यही है द्वितीय वही ऐसा है सपत्न द्वितीय वही ऐसा बोला हुआ है ठीक है देखिए द्वितीय से सपत्न थे बाघ आदि भी तथा पुनसा द्वितीय भी सपत्न होता है तो बाघ आदि भी तो ऐसे होंगे ना बाघ और आदित्य भी दो है ना बाघ और मन भी तो दो है सपत्न होंगे प्रश्न आया द्वितीय से सपत्न थे बाघ आदि भी तथा पुनसा सपत्न तुमसा सपत्न हो शंका आगे का प्रतिपक्ष उपगत जो शत्रु रूप से आने वाला द्वितीय है ना वो होता है सपत्न जो मित्र रूप से आते हैं अनुकूल रूप से वो सपत्न नहीं होते यह द्वितीय सपत्न वो जो शत्रु रूप से जो प्रतिपक्षी रूप से उपस्थित जो द्वितीय होगा वो सपत्न होता है द्वितीय सपत्न उसे कहा टीका में कहते हैं यथोक्त सपत्न व्याख्यान फल महा ये सपत्न व्याख्यान जो कहा था असपत्न शब्द के लिए सपत्न कहा यथोक्त सपत्न व्याख्यान फल महा उसके कहते तेन कहा तेन द्वितीय सती बांग मन से बांग मन द्वितीय होने पर भी वायु से भिन्न है द्वितीय होने पर भी बाघ मन के न सपत्न तो बाघ और मन में सपत्न तो नहीं है दोनों में दोनों सपत्न है क्यों अजेते ये दोनों सपत्न तो को सेवन नहीं करते हैं सपत्न को प्राप्त नहीं होते क्यों प्राण प्रति गुण भाव बोले ये गुण रूप से जा रहे हैं प्रतिकूल रूप से नहीं जा रहे हैं अनुकूल रूप से प्राण के अध्यात्म मिलेगा जैसे अध्यात्म में बाघ और मन प्राण के अधीन है वैसे अजेत में प्राण के अधीन है इसे सपत्न नहीं करता ठीक है असपत्न गुण गुण का प्राणोपासना फलवाच्यम प्रमाण है असपत्न जो गुण वाला उनका प्राण है जिसका शत्रु नहीं ऐसे गुण वाला प्राण की उपासना करने में फलवाक्य कथन करते हैं तत्त्र तत्र तत्र प्रासंगिक असपत्न विज्ञान फल विधान मुख्य तो यहां पर प्राण की उत्पत्ति के प्रसंग है यहां प्रासंगिक आ गया असपत्न वाला इसको एक फल का कथन करते, इसका फल बताते हैं। ये कहा नाश्य विदुषा सपत्ता प्रतिपक्षो भगवती ही, ये ऐसे जो उपासक होगा विदुष माने उपासक है, ऐसे उपासक का प्रतिपक्ष शत्रु नहीं होता, सपत्र माने प्रतिपक्ष नहीं होता। एवं यथोक्तम प्राण अश्वत्तम देखा कहा, जो ये प्राण जो अश्वत्न कहा उसको जो समझता हो उसके साथ में नहीं हो जाता है। प्राण से असमत्व सिद्धे सती क्योंकि इसका अर्थ यह है पत्र का भाषा जो तत्र शब्द है उसका प्राण से असमत्व सिद्धे सती प्रासंगिकत्व प्रजोत्पत्ति प्रसंगात आगतम। या प्रासंगिक कैसे आ गया, प्रजा की उत्पत्ति हो गई, जो प्रजा उत्पन्न होता प्राण था वो असमत्न ही करके आ गया, प्रसंग में आ गया वो। या प्रजा की उत्पत्ति की चर्चा है तो उस अर्थ में वो प्रजा कैसा है तो असमत्न वाला है, वो इंद्र है, प्रसंग से आ गया, तो प्रसंग से आने वाले को प्रासंगिक बोला जाता है। मुख्य और होगा, लक्ष्य कोई होगा, बीच में चलते चलते प्रासंगिक हो जाता है। ये बताया, समय हो गया है, रखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।